Is de Sabbat des Heren uw God, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende den Heere den Sabbatdag, en heiligde dan zelf van. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Waak op, trek uw sterkte aan, o Sion. Trek uw sierlijke klederen aan, o Jeruzalem, gij heilige stad, want in u zal voortaan geen onbesnedenen, nog onreine meer komen. Schud u uit het stof, maak u op, zit neder, o Jeruzalem, maak u los van de banden van uw hals, gij gevangene dochter van Sion. Want zo zegt de Heere, gij die dan zijt of niet verkocht, gij zult ook zonder geld gelost worden. Want zo zegt de Heere, Heere, in vorige tijden trok mijn volk af in Egypte om als vreemdeling al daar te verkeren. En Aser heeft het zelf om niet onderdrukt. En nu, wat heb ik hier te doen, spreekt de Heere, terwijl mijn volk om niet weggenomen is, en degenen die over hetzelfde heersen, het doen huilen, spreekt de Heere, en mijn naam geduriglijk den ganse dag gelasterd wordt. Daarom zal mijn volk, daarom zal het mijn naam in die dag kennen, dat ik hetzelfde ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten der stenen, die het goede boodschap, die den vrede doet horen, desgene die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen, desgene die tot Sion zegt, uw God is koning. Er is een stem uw wachters, zij verheffen de stem, zij juichen tezamen, want zij zullen oog aan oog zien, als de Heere Sion wederbrengen zal. Maak een geschal, juich tezamen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem, want de Heere heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot, voor de ogen aller heidenen, En al de eenden der aarde zullen het heil zien, onze God. Vertrekt, vertrekt, gaat uit van haar, raakt het onreine niet aan, gaat uit het midden van hen, reinigt u, gij, die de vaten des Heren draagt. Want gij die dan zult niet met haast uitgaan, nog met de vlucht heen gaan, want de Heere zal voor u lieder aangezicht heen trekken. En de God van Israël zal uw achtertocht wezen. Ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, al zo bedorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Al zo zal hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want dan welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Onze hulp, zij in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In de eerste plaats maak we bekend dat we beleven welzijn morgen en dinsdag weer met de catechisaties een aanvang heeft. Dus morgenavond de gewone tijden en in dinsdagavond zelf ook. En indien er nog onder ons zijn die het nog belijdeniscatechisatie of belijdenis der waarheid wensen te doen, die kunnen zich ook aanstaande zaterdagavond nog bij die belijdenscatechisatie voegen. Om 7:00. En verder dan heb je op je zitplaats, of voor je wel een kaart zien leggen, wat eigenlijk de allervreselijkste geschiedenis is, die zich in de 20ste en in de donkerste eeuw van alle eeuwen zich voordoet. En dan is dit ook weer niks nieuws, want je leest van sommige koningen in het Oude Testament die uit vermaak de zwangere vrouwen opensneden. Voor een stukje, voor een stuk, waar een mens toch toe overgegeven, om uit vermaak een zwangere vrouw open te snijden. Om de legging van kindjes te zien en vermaakt te hebben in de dood van zijn kind. En in de dood van zijn vrouw. Maar ja, het is toch een mensziek. Dat is toch een mensziek. Dat kan niet gezegd worden. Dat kan niet gezegd worden. Als God die mens loslaat, dat lees je ook, dan vermoord een vrouw de kinderen. Die val is zo ontzettend diep en wreed. En wreed. Er is geen wreder ding op de wereld dan de zonde. Je vermoordt een man, vermoordt een vrouw, vermoordt een dochter, vermoordt een zoon. Ja, vermoordt zo'n 3-4 kinderen van één gezin. Dat is de zonde. En nu is deze kaart als een soort protest gedrukt en bij ons neergelegd om die te ondertekenen of onze koninklijke majesteit dat wetsontwerp wat in kort gehandhaafd zou worden niet zal ondertekenen. Dat doet ze wel hoor. Moet ze. Het is een dienstmaagd van de communist. Het is een dienstmaagd van de socialist. Het is een dienstmaagd van deze huidige ontwrichte toestand waarin wij leven. Ze is een vazaalkoningin. Ze heeft maar te doen. En doet ze het niet. Dan staat ze morgen bij een 14 dagen op straat. Ze heeft niks meer te zeggen. Helemaal niks meer. Dus ik zei tegen die man die daarover kwam aangaande die kaart te ondertekenen dan weg te doen. Ik zei ja. Vanzelf zijn we ook 100% tegen dat abortusverval. Daar zijn geen woorden voor. Ik heb je net gezegd dat in het Oude Testament verscheiden koningen de zwangere vrouw opensneden. Waar was dat nou voor? Waar was dat nou anders voor? Als om de grootste wreedheid en ellendigheid te openbaren. Wat in dat diepe bedorven, verdorven hartje opkomt om dat uit te voeren. Dat deed Nero zijn moeder ook. Nero liet zijn moeders hart ook naar buiten halen om te zien waar die gelegen had en waar die gedragen had. Maar ik heb nog gezegd tegen die man of dat kan je wel doen, maar het helpt niks. Het helpt niks. Het helpt helemaal niks. Dat heb je gezien aan de troonrede. Er is zoveel om gevraagd of ze in de troonrede de naam God, de naam Heere. De naam van een God der Nederlander van waleer nog wilde gebruiken, maar beur niet. Nee, ze lachen erom. Ze lachen erom. Dus wat zei ik tegen die man, laat het maar niet doen. Het helpt toch niks. Het helpt toch niks. We zijn het voor doen. Maar toen zei die man wat. Ja, dat ik ook moest denken, ja dat is ook waar. Hij zei, wij kerken al zo lang bij u. En we hebben al zoveel gehoord, zei ik, en we zijn nog niet bekeerd. En toch doe je elke zondag weer hetzelfde. Toch doe je elke zondag weer vermaak. Toch doe je elke zondag weer bestraft. En het helpt ook niet. Hij wou zeggen, ja, dan kan je toch deze kaart ook al weg doen. En tenslotte moet ik zeggen, ja, dat is ook waar. Dat is ook waar. Zullen de meesten ons niet moeten zeggen, man, ik ben vandaag nog... Als toen ik voor 20 jaar kwam. Of toen ik voor 15 jaar kwam. Ben nog precies zelf. En toch gaat dat voor maanden door. Maar ik vrees. En dan stap ik eraf. Ik vrees dat onze overheid net zo lang om God zal lachen tot God om hun zal lachen. Dat vrees ik. Dat ze doemden zullen zo lang te spotten totdat God met hen gaat spotten. En dan zou het er niet best uitzien. Dan zou het er niet best uitzien. Want er komen te veel kinderen op de wereld in. Is er geen eten voor? Is er geen drinken voor? Waar is er zoveel eten en drinken als in ons land? Daar heeft niemand gebrek. En. Als God een vermindering van het mensengeslacht gaat openbaren. Op de wereld en ook in ons land, dan kijkt hij niet op een miljoen. Dan kijkt God niet op een miljoen. zullen we dit huis niet te doen als God in vermindering komt, dan zal een ieder deur van schrikken. En die mate die begint zachtjes aan groot te worden. Kan je zien, nee. Alles kan en alles gaat door. U dacht uw aandacht nog een ogenblikje te bepalen bij het heilige evangelie van Johannes 17, het hoge priesterlijke gebed. En daarvan nadert de versen 4 en 5, waar Gods woord al dus legt. Ik heb u verheerlijk op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En de nu verheerlijk mij gij Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u hadden eer de wereld was. Tot zover. Vragen vooraf van de hulp des Heeren. Grootmachtig en de almachtige God, die de ganse wereld nog draagt en onderzoekt, en de nog voet en onderzoekt, nog kleding bezorgt en nog een klein beetje bestampt en onderzoekt, zodat ook wij in uw lange langmoedigheid nog een plaatsje op aarde mogen innemen. In onderscheiding van zoveel anderen die met ons de week begonnen en die al reden begraven zijn. Die met ons de week begonnen alsof we dezelfde ook zouden eindigen. En ondertussen eindigde het leven en trapte de dood in. Gij hebt ons nog gespaard. Gij hebt ons nog bewaard, terwijl we niet beter waren dan degene die ons voorgegaan zijn. We hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid God. Niemand heeft enige waardigheid om te leven. Ook de onderhouding van het leven niet. Nog minder om bekeerd te worden. Om bekeerd te worden. Daar is geen waardigheid toe in de mens. Waar alleen maar doodwaardigheid is. En alleen maar doemwaardigheid is. Maar het is het vrije van uw eeuwig soeverein welbehagen. Van eeuwigheid mensen te verkiezen. Voor de val daar was. Opdat de was door de val. Genade verheerlijk verwoord. En die gouden kleinoot in den goddelijke boezem des eeuwige wezens openbaard zouden worden in de schenking van den tweede Adam in de moederbelofte geopenbaard in de volheid des tijds gekomen. En hebbende met een offerande dat voor eeuwig bedorven was, weer hersteld. En hebben aan Golgotha's goud God voldaan, genoeg gedaan. En de Vader tevreden met de offerande, waaruit de vrede vloeit die alle verstand te boven gaat. Wij mochten nog zijn rondom den kandelaar van uw woord, dat vlak bij uw woord, maar nog te ver weg, nog te ver weg. Vlak bij de poort is nog niet door de poort. Vlak bij de hemel is nog niet in de hemel. Dat is kort bij en toch ver weg. Laat om uw naam zwillen. De waarheid die gij in ons midden gelaten hebt, in het midden van ons hart schenken, in een sprankeltje geloven, kunnen we het niet meer weren, kunnen we het niet meer afkeren, dan breekt het in, dan breekt het door in zijn vruchten van binnenuit naar buiten. dan maakt u die mens door levendmaking zo ongelukkig dat niemand hem gelukkig kan maken dan u alleen. Dan gaat hij alles verliezen om een onderwerp te worden voor een stal. Voor de smadelijkste doeken en voor een lege kribbe. Waarin ge nooit anders gelegd heeft dan de liefde uw schappen. Den enige voedsterling, den speelgenoot des vaders. Ten allen dagen spelende voor uw aangezicht. Heb gij geschonken. En hij heeft de willen geschonken worden. En heeft zich zo gewillig gegeven als gij uw vader hem gegeven had. Tot een rantsoen om te betalen wat wij alleen maar groter kunnen maken. En de hel alleen maar dieper kunnen maken. En het oordeel alleen maar zwaarder kunnen maken. Dat is alles wat wij kunnen, gedaan hebben en nog doen. Maar gij heeft van eeuwigheid in dat verkoren lam geslacht. In het voornemen God, geopenbaard in de uitvoering God, en verklaard in de volvoering door de Heilige Geest, in het hart van den gepredestineerden zondaar. U mocht ons aller oren doorboren, dat we eens één keer mochten horen, de woorden des levendigen God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Kunnen niet leven, maar die zullen leven. Een zodanig leven, dat nooit meer sterft. Maar door duizend doden en noden en zonden en schulden. Door de verzoening een eenmaal God zal erven. Een erfenis der eeuwigheid. Maar laat toch de arbeid die genoemd besteedt, geheiligd mogen worden. U doet zoveel aan ons, u geeft zoveel aan ons, en u laat nog zoveel aan ons, en onderscheidingen van anderen. Ach, dat men een hart hadden om u te herkennen. En gij getuigt ook in uw woord, ach, al we een hart hadden om mij te vrezen, we hebben het niet. We hebben het echt niet. Het is er echt niet. Zou u het nog eens echt willen schenken? Zou u het nog eens echt willen geven? Zou u het nog eens echt willen openbaren? Want uw werk is echt. En uw werk blijft echt. En uw werk zal echt bevonden worden. Tot in der eeuwigheid. Gedenkt onze zieke Heer. Thuis. En in ziekenhuis. Zeer ernstige geval. Zeer ernstig. Zeer ernstige geval. Van hetgeen wat zeer oud is. En van hetgeen wat oud is na de 70. En van hetgeen dat 42 is. Na beide dood. Na beide dood, trouwe kerkgangers, zullen licht niet meer onder ons gezien worden. Waar genade is, dan mocht ze vermenigvuldigd worden. Door zulke noden gelijk het bij Ischia. Waar ze niet is, dan mocht het nog uit genade geschonken worden. Het is voor u niet onmogelijk om er eentje net voor de dood nog van zijn dood te redden. Het heb je de moordenaar ook gedaan. En uw kracht is nog dezelfde. En uw liefde ook. En uw genade ook. Ach, u mocht ze gedenken. Ge mocht waar genade is ruimte geven om te mogen sterven, te willen sterven. en aan het sterven onderworpen te mogen zijn. Gelijk gij vele Bijbelheiligen het sterven hebt doen menen en de dood hebben aanvaard en een deur geopend naar het land der levenden. Wees ons en hen genadig. Gedenk ook onze weduwe, weduwe mannen en wezen. Heilig alle slagen tot verslagenheid en verbrokenheid des geestes. Dat zijn uw offers. Die zijn ook van u. Die zijn ook verworven door u. En die worden ook geschonken door u. Ach, kom. Opent uw woord voor al uw knechten. Over het ronde der aarde, wie ze zijn, dat weet u het beste. En waar ze zijn, dat weet u ook volmaakt. En waar ze onderworpen zijn ook. Och, zijn mensen. Zijn door en door mensen. Gelijke van Elia staat. Hij was een mens van gelijke beweging als alle anderen. Maar u hebt toch in uw woord beloofd. En dat is uw woord. En geen mensenwoord. U hebt toch in uw woord beloofd. Dat de planters zouden planten. En de vrucht genieten. Gij hebt toch voorzicht in uw woord. Dat er een Apollos is die nacht maakt. En een Paulus is die plant. En dat er een God is die wasdom geeft. Laat uw woord dan vervuld mogen worden. En haar toezeggingen. Opdat we daarin verblijven. En u bekomt Sion nog het bevestigd Sion. En het bevestigde bekomt. En alzo elkander tot een hand en tot een voet. Te mogen zijn naar het nieuwe Jeruzalem. Waar alleen vrede door bloed zal zijn. Eeuwiglijk en aanbiddelijk. Amen. Psalm 35. En daar van het eerste zangvers. Twist met mijn twist dus hemel heren. Ga mijn bestrijder een tocht te keer. Wil spies rondas en schild gebruiken. Om hun gevreesd geweld te verneuken. Belet hun de optocht er reeds vooruit. Zo worden zij in hun loop gestuurd. Vertroost mijn ziel en haar geween. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. Dat is van de 35ste psalm. Dat eerste zangvers en inmiddels krijgen ieder gelegenheid zijn de liefdegaven af te zonderen. zeggen. Het is het volmaakste gebed van de allervolmaakste persoon. Die God was en mens werd. En hoge priester naar de ordeningen van Melchizedek. Hij heeft zijn jongeren 3 jaar van stap tot stap geleerd. God leert zijn volk stap voor stap. Er wordt geen stad op één dag gebouwd. En ook geen volk op één reis geboren. En waar men zo makkelijk aankomt, dat verliest men weer makkelijk ook. Maar waar men aankomt door een weg van afsnijding, dat vergeet je niet meer. Daar hou je een geheugen van op. Daar hou je gedachten van op. Daar zegt David van geen leed, zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Christus hebben zijn jongeren voorbereid voor zijn gaan, voor zijn heengaan, voor zijn noodzakelijk gaan. Want indien ik niet heen gaat, kan de troosten niet. Hij heeft dat niet aan zijn jongeren gevraagd of die gaan mocht. Maar hij heeft dat van eeuwigheid op zich genomen. En dat doet hij. Dat doet hij. Hij wijkt daar niet van. Hij weet de afspraak tussen de vader en hem. En hij houdt zich aan die afspraak. Hij weet van de verbondsoprichting. En de raad des vredes. Op de allervolmaakste wijze. En in die verbondsluiting is de vader het met hem eens en hij met de vader. Waarin verklaard legt een gedeelte na zijn eeuwig vrijmachtige welbaren uit genade zalig te maken. En als je dan de jongeren nagaat, 3 jaar elke dag, wat weten ze er dan ook nog weinig van? Dan moeten we zeggen, wat hebben ze toch ook nog weinig geleerd? En dan 3 jaar elke dag, stap voor stap met hem gedaan. Van de morgen tot de avond. Dan moeten we toch ook zeggen, wat waren ze nog blind? Wat waren ze nog blind? Na zoveel genade. Wat waren ze nog blind? Na zoveel gezond onderwijs. Wat waren ze nog blind. Na elke dag zulke lering. Uit een allervolmaakste leraar. Wat waren ze toch ook blind. Wat waren ze ook hard. Wat hadden ze ook een verhard hart. Wat een goddelijk geduld. Geeft hij met zijn tegen. Wat een goddelijke langmoedigheid openbaart hij in zijn kind. En wat een goddelijke verdraagzaamheid naar zijn eeuwig zoon en zout verbond. Waarin hij zijn kerk bewaart. Waarvan de apostel getuigd zal worden in de kracht Gods bewaard. Tot de eeuwige zaligheid. God doet er niet wat aan, maar doet er alles aan. En hij doet er niet wat voor, maar hij heeft er alles voor gedaan. Hij heeft er alles voor gedaan. Waarvan de apostel getuigt aan Timotheus zijn geestelijke zoon. Dat God al zijn langmoedigheid voor hem nodig heeft. Al zijn barmhartigheid. Paulus wil zeggen, ik kan dat niet missen. Van al hetgeen wat God is. Van zijn goede tierenheid niet, van zijn geduld niet, van zijn bloed niet. Ik kan totaalweg niets missen van alles wat God is. Want dan is het voor eeuwig mis. Dan is het voor eeuwig mis. Eén druppel bloed. waarbij dat bloed hoort missen, is edelmis. De eerste druppel heb je nodig, maar de laatste. De laatste. En daarom getuigt een apostel dat God al zijn langmoedigheid aan hem betoont. Weet je wat die man zeggen wil? Er is niemand zo hard als ik. Dat wil die man zeggen. Er is niemand zo doodhard als ik. Er is niemand zo slecht als ik. Er is niemand zo hardnekkig als ik. Er is niemand zo vermetel als ik. Er heeft niemand een zodanig bedorven hart als ik. Dat was een man in de heiligmaking. Dat was een man die 29 jaar lang het Abba Vader in zijn ziel verheerde. Ach, geliefd. Als de kerk in haar schuld ontdekt wordt en de noodzakelijkheid van de borggerechtigheid openbaar komt, dan verteert ze dag en nacht als ze geen borg heeft. Dan verteert ze dag en nacht als ze zonder God en zonder borg op de wereld staat. En dan leest ze in de noodzakelijkheid van zijn borg toch. De noodzakelijkheid. God wil bloed zien. God wil genoegdoeningen. God wil voldoeningen. En al de eisen van zijn wet. God wil zalig maken met behoud van zijn eer. Met behoud van zijn recht. Met behoud van zijn waardij. Met behoud van zijn heerlijkheid. God wil die mens krachtens zijn goddelijk voornemen en onveranderlijke besluiten zichzelf aan openbaren om medegetuigen te stellen van zijn heerlijkheid. Medegetuigen te stellen van zijn eeuwige liefde. Medegetuigen te stellen van zijn eeuwige rechtvaardigheid. God wil medegetuigen, want zeer werken zijn zeer groot. Wie ooit daar in zijn lust genoeg, doorzoekt die ijveren. En wat getuigen in dat derde vers, en dit is het eeuwige. Er staat niet, dit wordt het eeuwige leven, maar dit is het. En dat woord, dit is het, dat wil ook zeggen, dit blijft het. Dit verandert niet. Dit is het en dit blijft het. Er is op aarde maar één weg waar langs de mens geboren wordt. Maar er is ook maar één weg bij God vandaan waar langs die mens wedergeboren wordt. Dat verandert niet hoor. Dat blijft zoals het is. Van waar hij getuigt tot Jacob. Ik de Heere word niet in veranderd. Ook in mijn wegen niet. Ook in mijn gangen en in mijn werken niet. God is gisteren wat hij gisteren was. En hij is heden wat hij heden is. En hij zal morgen zijn wat hij is. Tot in de eeuwigheid. Dit is het eeuwige lied dat ze u kennen. Dus zonder kennis van God geen eeuwig leven. Zonder kennis van God geen leringen van God. En zonder kennis van God geen genade van God. En zijn eerste genade, die hij verheert, in den doden zondaar, is hem kennis geven dat hij geen godskennis heeft. Dat hij als een vreemdeling van God op de wereld staat. En als een vreemdeling van God over de wereld gaat. Hij doet ook wel eens. Loop je ook wel eens alleen op de wereld. En dan met zoveel mensen. Ben je ook wel eens alleen op aarde en dan met zoveel mensen op aarde. De waarheid zegt Sion zal alleen wonen. En in de openbaring van Gods kennis openbaart zich de zelfkennis. En wat is zelfkennis? dat er maar één ellendeling is, en dat ben u. Dat er maar één mens zo diep verloren is, en dat ben u. Dat er maar één mens zo zwaar gezonderd heeft, en dat ben u. Dat het er maar één mens duizend hellen verdiend heeft, en dat ben u. Dat er maar één mens op aarde is, die geen aarde waard, nog minder een ene, maar voor eeuwig verloren. Heb je dat wel eens gezien? Heb je er wel eens wat van thuis gehad? Er wel eens wat van ingelicht? Potappel die zei al licht, als God met een mens begint, dan brengt hij mijn schuldbrief thuis en een doodsbrief meteen. Dus een schuldbrief en een doodsbrief. Dat zijn twee nuttige brieven. Dat zijn twee onmisbare brieven. Want een schuldbrief, daar legt de dood aan verbonden. En daar wordt een geboren als vrucht der wedergeboorte. Ach, Heer. Zou ik ook nog bekeerd kunnen worden? Zou er voor mij ook nog bekeerd zijn? Zou er voor mij ook nog genade zijn? Zou er voor mij genade kunnen zijn? Want ik heb het zo verzonden. Ik heb het diepste verzonden. Ik ben opgevoed in de godsdienst. Ik heb alles prijs te geven. Ik heb moeders of vaders gehad die voor me gebid hebben. Ik heb alles in de wind geslagen. Ik ben allemaal doorgegaan. Ik ben allemaal doorgegaan. En dan lees je in Psalm 50. Ik zal het hen ordentelijk veroveren. Dan krijg je dat zo te lezen. Je zonde daar, je zonde gint, je zonde bij je schuld. Dan komt alles terug. Dan komt alles terug. En als dan alles terugkomt, dan blijft er geen plaats meer voor je over op de wereld. En er is geen plaats voor je in de hemel. Dan loop je als een plaatsloos mens over de aarde. Is er nog een middel? Is er nog een middel? Is er nog een middel? Waardoor ik deze verdiende straf zou kunnen ontgaan. En dan kan ik jullie niet voorpraten, nog minder inpraten. Met welke gevolgen of dat gepaard gaat in zulke zin. Soms vergeet hij zijn huisgezin. Soms vergeet hij zijn werk. Dat hij zo ingepakt wordt. Door de arbeid des geestes. Dus dat hij er niet eens erg in heeft dat hij nog een vrouw heeft. En dat hij nog kinderen heeft. Geen eens erg in heeft hij nog een man heeft. Ik heb wel eens opgemerkt in de psalmdicht dat die mannen al zijn noden altijd zegt ik. Of altijd zegt mij. Hij zegt als nooit ons, maar altijd mij en ik. Want het is persoonlijk. Zo persoonlijk dat die hele wereld met die miljoenen handen geen hand naar jou kan steken. En dan die miljoenen monden, geen woordje tot je kracht, tot je sterke, tot je hoop kunnen geven. We hebben Timmers gezongen. Sla op mijn ellende, mijn. Maar David, je hebt er nog wel een vrouw. Je hebt er nog kinderen ook. Kon je toch wel zeggen, sla op ons. Is je vrouw er ook bij. En zijn je kinderen er ook bij. Maar het is zo strikt. Persoonlijk. Dat het ook hier waar is, twee op één bent. De ene aangenomen en de andere verlaten. Twee werken er in een molen. De ene aangenomen en de andere verlaten. Die vrijmacht Gods geliefde. Die zich daarin openbaart. Die kan ook alleen maar door God en van God aangebeden worden door. En Jezus Christus die gij gezond op God maakt plaats. schatten. God maakt plaats voor zijn lieve zoon. Dat als hij komt, dat hij verwelkomd zal worden. Dat als hij één komt, dat hij genade kwijt zal kunnen. Dat als hij één komt, dat hij het gemis zal dempen. Dat als hij één komt, een weg zal openen. Waarin hij getuigt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Jezus, dat is zijn persoonsnaam. En in die goddelijke persoon, daar zit dan die arm verloren zondaar. Alleen de weg tot God. Alleen de weg der verzoening. Alleen de weg der oprichting. Alleen de weg van het herstel van Gods wil. Dan wordt hij aanvankelijk in zulk hart van den zondaar dierbaar. Vraag nu niet aan mij of ik mijn woorden kan zeggen, hoe dierbaar natuurlijk. Want zijn dierbaarheid overtreft 10 werelden. Zijn beminnelijkheid overtreft, geliefden, alle hemelen. Zijn beminnelijkheid is van een zodanige aard, als ik hem één keer gezien heb door het geloof. Dat je hem eeuwig zou willen zien. En als je hem niet meer ziet, dat je dan maar verdrietig bent, ellendig bent, arm bent. En daar meest heen leeft als een mens van duisternis en geen licht. Want al die gezegende Heer Jezus inkomt en is licht, want hij is licht. En er zijn geen wonden waar hij geen balsem voor heeft. En er is geen naaktheid waar zijn gerechtigheid in tekort schiet. En er is geen ellende, hoe diep ook, dat zijn vernedering niet dieper gegaan is. Zelfs onder de val, onder Adam door, heeft God gezorgd voor een tweede Adam, eer dat een eerste viel. Wat een zorgen God zegt. Wat een eeuwige wijsheid en wat een eeuwige liefde. Hij zorgde voor een profeet dat de dwaasheid op aarde was. Hij zorgde voor de vergeving dat de zonde begaan was. Hij zorgde voor een borg dat de schuld gemaakt. Hij zorgde voor een hemel dat de hel uitgevonden was. Hij zorgde voor verlossing. Alleen dat er een nood op aarde was om verlost te worden. En Jezus Christus. Hieruit de volheid Gods. Een zodanige volheid eten. Waar de waarheid van zegt, God was in Christus. En God is in Christus. En God blijft in Christus. En zult u ooit God zien, dan zal u alleen door Christus gezien. En in Christus gezien. Als de fontein des eeuwige levens. Waarvan zijn woord in me zegt. En Jezus Christus, niet die wij ontdekt hebben, niet dat wij naar gevraagd hebben. Och nee, verliefd. We hebben geen evangelie van beneden naar boven. We hebben een evangelie van boven naar beneden. Van boven naar beneden. En nu verspilt God zijn genade nooit eer dat Christus gezonden wordt, zal die gemist zijn. En zal er zo diep gemist zijn, dat nooit, nooit vervuld kan worden. Want de kloven die er legt tussen God en dat kan alleen door Jezus inkomst gedempt worden. Want hij stapt daarin. Na zijn goddelijke en menselijke natuur stapt hij in die kloven. Die kloven moet niet overbrugd worden. Bruggen slijten, kan je doorzakken. Maar die kloven moeten gedempt worden. En de demping van die kloof, dat is niet anders dan de middelaar Gods in de mensen. Hij gaat zijn jongeren verlaten met een verlating waar ze beter van zullen worden en niet minder. De kerk wordt van de verdrukkingen ook niet minder, al voelen ze dat. Maar van achteren moeten ze zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. En waartoe dienen die verdrukkingen? Om het hart maar vat en ontvangbaar te maken. Als God zelf niet zorgde voor ontdekkende genade, dan bleef met eerbied gezegd, dan bleef God met al zijn genade zitten. Dan bleef God met het bloed van zijn lieve zoon. Dan kon hij niks kwijt. Maar hij zorgt ervoor dat hij het kwijt zou kunnen. En daar hij het kwijt wordt, daar zullen ze weten door wie ze verlost en tot welk een einde ze verlost wordt. En Jezus Christus, die gij, dat zeg ik, onze koning is van Israëls God gegeven. Misschien is er een die zegt, man, aan mij kan die niet gegeven worden. Niet. Nee, dat kan niet. Want dan krijg je geen geloof in. Als je het gegeven moet, dan moet je hand hebben om het aan te pakken. En in het koninkrijk der genade, daar is geloof de hand, maar dan krijg je geen geloof. Ik heb geen geloof, dus ik zal hem niet aan kunnen pakken als die gegeven wordt. Wacht even. Hij brengt geloof zelf mee. Hij wekt het geloof zelf op. Maak je daar geen zorgen over. Dat als hij komt, zullen er handen zijn om te omhelzen. Als hij komt, dan zal het hart leeg zijn waarin hij verwelkomd wordt. Als hij komt, zal het wel diep verloren zijn. Als hij komt, zal hij niet meer zijn als een doemeling. Als hij komt, dan brengt hij alles mee wat God te behaagt. En den zondaar om niet vuil en rechtvaardig. Wat getuigt die gezegende middelaar? Wanneer je die wegneemt, kan God het ons niet naderen, wij toch God niet. Het onthouden. Als je deze middelaar wegdenkt, dan schiet er over de God van Sodom. De God van de eerste wereld. Als je deze middelaar wegdenkt, dan kan God ons alleen maar wegdoen. En verewig te niet doen. Maar hij heeft zelf gezorgd voor een zodanige middelaar die hij altijd zien wil. Die hij altijd horen wil en die hij ook eeuwig verhoren wil. Niemand wil God de Vader voor hem zien. Dan die Jezus die hij gezonden. Niemand wil de Vader in zijn omgeving zien. Buiten die middelaar is God een verterend vuur. En een eeuwige gloed. Bij de welke niemand wonen kan. Maar dan moet je toch zeggen, Ede. Wat een goddelijke zorg. Toch God zorgt zelf. Voor een middelaar. God kiest zelf een middelaar. Heeft hij ooit een betere kunnen kiezen dan zijn eigen zoon? Heeft hij ooit een betere kunnen kiezen dan die God was en mens werd? Die het nauwste aan hem verbonden is. Heeft hij ooit een betere middelaar kunnen kiezen dan de zoon zijn zaterdag? Dan de zoon zijn er eeuwige. Weet die middelaar niet het beste wie de Vader verkoren heeft? Weet die middelaar niet het beste hoe de Vader ze zalig gemaakt wil hebben? Weet die middelaar niet het beste waarin de ere zijns vaders op het hoogst verheerd wordt? En den zondaar om niet gezalig te worden. En Jezus Christus. In de naam Christus, we halen het maar aan. Daar leggen zijn drievoudige ambten. Als hij geen profeet was, dan waren er geen goddelijke leringen en geen onderwijzingen en geen bestraffingen en geen vermaningen door zijn woord. En was hij geen hoge priester, en dan wel die een die God zelf verkoor, die die zelf gezalfd heeft, wiens offer aan de God begeerde en Christus gegeven heeft, zodat de Vader de offerander van Christus aanvaardt en daarmee tevreden. En daaruit vloeit de vrede die alle verstand te boven gaat. Waarvan die in het vierde vers zegt, ik heb u verheerlijkt tot de aarde terecht. Hij heeft nooit geen ademtocht gedaan buiten de Heere God. Hij heeft nooit geen woord gezegd of was rein. En nooit geen woord gezegd of was heilig. Hij heeft nooit geen woord gezegd of was rechtvaardig. Hij heeft nooit geen woord gesproken. Of daarboven stond de ere van Jehovah. Hij heeft nooit een woord gezegd. Wat niet was naar de reinheid van het goddelijke heiligdom. Zijn biddenvolk was waar. Zijn bidden was echt waar. Zijn bidden is nog waar. En zijn bidden blijft waar. Ik heb u verheerlijk op de aarde waarin Christus zijn werk, zijn arbeid voor den Vader neerlegt. De welke de volmaakste getuige aanschouwer geweest is van zijn werk. Aanschouwer geweest van zijn arbeid. En hoorder geweest van zijn leringen. Als profeet tot zijn jongeren. Daarom kon Christus de ogen naar boven. Er lag niets tussen de vader en hem. Er is ook nooit iets tussen geweest. Er zal ook nooit iets tussen komen. Ik en de vader zijn één. En die blijven één. En dat tot de welzijn voor zijn kerk. Ik heb hem nu verheerlijkt op de aarde in de aanvaarding van die stal, in de aanvaarding van die krib, in de aanvaarding van die schamele doek. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, o Vader. Al den armste heb ik geleefd in de plaats van mijn kerk. Al de schuldigste heb ik geleefd in de plaats van mijn kerk. Al de rampzaligste ga ik naar het hout. In de plaats van mijn kerk. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Als er ooit geliefden een zwerver op de aarde geweest is. Dan is het God geopenbaard in vlees. Als er ooit armoe geweest is op de aarde. Dan is het geweest in den schepper van hemel en van aarde. Als er ooit ellende geweest is. Dan is het geweest in Christus die van den Vader gezonden is. Hij heeft nooit anders gehad als ellende. Hij heeft nooit anders in als maat, als hoon, verachting, vergruizing. Mooi eens indenken. Wat een onverklaarbare leidzaamheid en verdraagzaamheid. Dat dit lam openbaart. Wanneer je iemand van de duivel geneest en zegt, hij is de duivel zelf. Hij is de duivel zelf. Hij werpt ze uit door de ogen der duivel. En hij draagt het. En hij verdraagt het. Hij leed geliefde en dreigde nu. Hij werd geslagen en hij heeft de slagen ontvangen. Ik heb u nu verheerlijk over. En uw goddelijke wet. De welke elk mens zo overtreden had, die lag voor eeuwig onder den vloek der wet. Ik heb een vloek genomen. Ik heb me gesteld als een overtreden der wet in hun plaats. Ik heb me gesteld als een vloekwaardig in hun plaats. Ik heb me gesteld als de grootste zondaar in toerekening in de plaats van mijn kerk. Hier is weer galloze liefde. Liefde zonder wegen. Ik heb u verheerlijkt op de aarde in elke stap. En elk woord geliefde was overeenkomstig de wet, was overeenkomstig het recht, was overeenkomstig de goddelijke deugden. Nooit heb Christus één woord gezegd wat de Heere Gods miste. En heb nooit enige gedachte gedacht die niet was naar de heiligheid van Gods heiligdom. En dan weet hij zelf een klein beetje. En zonder door ontdekkende genade wat de gedachten des mensen zijn. Staan nooit stil. Die staan nooit stil. En wat voor gedachten in die mens valt nog mee als het een geoorloofde gedachte is. Als het nog een gedachte is die nog waard is om gedacht te worden. Maar van de meeste moet je zeggen. O God, wat zijn mensen gedachten? Ijdelheid der ijdelheden. Ja, het is alles ijdelheid. Maar zeg, ik heb een u vereerd. Ik heb een u deugde bedoeld. Ik heb uw raad uitgevoerd. Ik heb uw goddelijke besluiten naar buiten gebracht. En dezelfde volkomenlijk daar gesteld. En ik heb een volleindigd. Het is of Christus wil zijn. Ben zeer verblijd over. Met de opdracht die hij mij van eeuwigheid geeft. En die ik met zoveel liefde en aanvaard heb, dat u mij gegeven. Die zoete, allervolmaakste overeenstemming der goddelijke personen. Dat maakt de eeuwige aanbidding uit in het leven van Gods kerk, wanneer dezelfde ontdekt wordt. Ik heb een volleinde volmaakt, wil Christus zeggen. Ik ben een einde aan het wonder dat in dit hoge priesterlijke gebed, dan moet u Gethsemane nog passeren. Dan moet u Golgotha nog passeren. En dan zegt hij toch, ik heb volleind, gij mij te doen, gij hebt om te doen. Maar hoe kan Christus zeggen, ik heb een volleindig, terwijl hij den drinkbeker van de eeuwige toren Gods nog drinken moet. Den drinkbeker van de eeuwige vervloekingen Gods, die moest hij nog drinken. Den drinkbeker van de allervolmaakste gramschap Gods over de zonde, die moest hij nog drinken. En dan heeft hij toch gezegd, ik heb een volleindig. Hij was zo allervolmaakt zeker één. Zo allervolmaakt zeker. Dat hij die drinkbeker ten einde te drinken zou. En dat hij dat leidde tot een volmaakt einde zou brengen. Deze overste leidsman heeft de overwinning gezien in de strijd. Je hebt de overwinning gezien aan het einde van de strijd. Hij heeft nooit getwijfeld. Zou het wel te volbrengen zijn? Zou ik het wel kunnen verbrengen? Nooit. Er is nooit één twijfelachtige gedachte in zijn hart geweest. Daarom zegt hij ook, ik heb volleid, alsof dat gebeurd was. Zo zeker was hij dat het geschieden zou. Alsof het lijden al een eind was, zo zeker was het dat hij zijn lijden aan het eind zou brengen. Alsof hij de schuld al betaalde, zo zeker was hij van te betalen. Alsof hij de dood al doorgedood had, zo zeker was hij van de doding van de dood. Alsof hij de duivel zijn kop al vermorzeld had, zo zeker was hij van de vermorzeling van de kop des Satan. Hij had uit de overste leidsman des geloofs nooit aan zijn vader, nog aan de belofte getwijfeld. Die de Vader hem beloofd heeft van het einde van zijn lijden. Een dadelijke en een eeuwige verhoging. Hij heeft ook nooit gemurmureerd. Het is hem nooit te zwaar geweest, nooit. Hij heeft nooit gezegd tot zijn jongen, dat moet ik nou allemaal voor u lijden. Dat moet ik nou allemaal voor u doen. Nee, het is niet zo, wat had ik eens iemand hoort te zeggen. Die zei, de Heer Jezus zei tegen mij, dat heb ik nou voor u gedaan. Wat doet u nou voor mij? Dat hoort bij deze tijd. Dat kan je horen in deze tijd. Ik heb voor u geleden. Wat doet u nou voor mij? Dat is het stelsel van de godsdienst van deze dag. Wat zegt de kerk? In het verlossingswerk van deze goddelijke middelaar, die de laatste zucht gezucht heeft, en zijn laatste traan gestort heeft, en zijn laatste woord op Golgotha geuit heeft. Wat zegt de ontdekte kerk? Aangaande deze dingen die men zo makkelijk zegt. Ik heb nooit anders gedaan als tegengewerkt. Maar hij heeft doorgewerkt. En heeft mijn ziel bewerkt. Zodat ze ten einde niet anders meer zalig wilde worden. Dan door een gekruisigde Heer Jezus. Waar God zijn ere van heeft. En mijn ziel de zalig. Ik zeg. Ach, die ene ik vol. Die eenvige ik. Die volzalige ik. Ik heb het volledig. Laten we het eens afkeuren. Laat het recht God het eens afkeuren. Ik zal het makkelijker zeggen. Probeer het. Dat al de deugden Gods en al de volmaakte eigenschappen des Allerhoogsten. Hebben een eeuwige vermaking in de arbeid Jezus. Hebben een eeuwige vermaak in de dood van Christus. Hebben een eeuwigheidsvermaking in zijn graf liggen. Want daarin heeft hij voor zijn kerk een slaapstede van gemaakt. En wat zeg ik? Dan rust hij in de volvoering van de raad zijn spaar. Waartoe hij op de aarde gezonden was. Zalig worden geliefden. Het hebt de vader zijn zoon ruim 33 jaar gekost. Ruim 33 jaar in een lege hemel willen zien. Om hem vol te kunnen maken. Met behoud van eer recht en deugden. Een goddeloze zondaar. 33 jaar ruim heb Christus van huis geweest. En nu gaat hij door de dood met blijdschap zijner zielen. Ik heb een volheid, al dat is tegen mijn vader. Mijn lijden is voorbij. Mijn sterven is voorbij. En het moest nog geschieden. Maar zo zeker was hij met een eeuwige zekerheid. Dat het totaal er niet iets gemist zal worden van het verbondscontract van eeuwigheid gemaakt. Dat de vader het zijne zal hebben en de deugde God voor eeuwig opgeluisterd zullen worden in zijn stem. Verheerlijk mij, zeg. Met en de verheerlijk mij, gij vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Hier komen we voor de eeuwigheid te staan. Hier komen we te staan. Waarvan een zeker oudvader getuigt. Wanneer ik hier aan denken wil. Staat vol eerbied mijn gedachten. Want hier loopt het over de godheid van Christus van eeuwigheid. Hij is geen God geworden, door de remonstranten zeggen. En de Arianen en de Sociomenianen. Hij is geen God geworden. Een geworden God is geen God. Maar een God die van eeuwigheid in hemzelf is en eeuwig in hemzelf blijft. Is den enige, den eeuwige en den waarachtige God. Lees Spreuken 8 maar eens vanmiddag. Daar zegt hij dat hij van eeuwigheid den voedsteling des vaders. Den speelgenoot van den vader. Makkelijker gezegd. Dat de drie goddelijke personen, eer dat er een begin op aarde was. Dus eer de aarde beginnen. Voor de grondlegging der wereld. Ik denk aan Augustinus. Te vroeg is een jongen aan hem. Wat of God gedaan heeft voor de schepping. Voordat de wereld er was. wat op God toen gedaan heeft. Eer dat er een wereld was, wat denk je wat die man zei? Hij zei toen, heb God de hel uitgevonden. Voor nieuwsgierige mensen. En heb God toen de hel vooruit. Dus hij antwoordde hem naar zijn vader. Nooit moet je denken dat er in God enige ledigheid is. Nooit. Nooit. God is in hemzelf een eeuwige werkzaamheid. Der eeuwige volmaaktheid. God kent geen ledigheid. En bij God is geen ledigheid. Er is in hem alleen een eeuwige volheid. En voor de grondlegging der wereld, toen hadden de drie personen in het goddelijk zijde wezen een eeuwige vermaking met elkander. In elkander, verheerlijkende en bedoelende in elkander. De Vader was eeuwig verblijd met zulke zoon. En zulke zoon was eeuwig verblijd met zulke vader. En zulke heilige geest was eeuwig verblijd met den Vader en met den zoon in zijn uitgang. Waarin hij genaamd wordt de derde persoon. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat is verheerlijk openbaar vader mij. In de goddelijke majesteit en heerlijkheid en de glans uw eeuwige volmaaktheid. Terwijl ik hier sta als een armste, als een ellendigste, terwijl ik hier sta. Als de miskende, als de gehoonste, als de man die veracht in alle opzichten. Vader openbaar dat ik nog aan uw zoon ben. Ja, dat ik met uw God ben. Te prijzen tot in de eeuwigheid. Zie nu hoe hij de overste leidsman des geloofs geweest is. Want vlak voor Gethsemane even thuis. Waar die kruipt als een worm en geen man. Betuigt u voor een vader. Ik heb u verheerlijk op aarde ook. Als ik als een worm voor u en onder u kruis. Ik heb u verheerlijk, o vader, wanneer ik het kruis meld. Wanneer ik al de smarten waarmee ik besmakt zal zijn. Met blijdschap omhelst. En dan wil ik er nog dit aanhangen. Dat ook God de Vader zich eeuwiglijk verheugd zich in zulke zoon in de allervolmaakste gehoorzaamheid. In de allervolmaakste herstel van wet en beeld. Dan vermaakt de Vader zich zodanig in zijn zonen. De welke betuigt, ik zoek mijn eer niet, maar de eer desgeen die mij gezonden heeft. Ik zoek mijn willen niet. Maar ik verheerlijk en volleind de wille des Vaders, die mij van de hemel naar de aarde gezonden. Verheerlijk uw zoon met de heerlijkheid die hij bij u had om in die goddelijke drieënheid wederhersteld te mogen worden dat hij eens wezens God is met de Vader en de Heilige Geest. Ziet het wat een arbeid, geliefden, dat die goddelijke drie-eenheid geopenbaard heeft om een arme doemwaardige zonder, een vijand van God, tot eer van God zalig te maken. Wat een nederbuigende liefde dat de Vader zijn zoon tot zulk een verachting over heeft, opdat die uitverkoren geacht zou te worden. Na zijn eeuwige vrije bedeling, zie dus, wat of het een drie enig goddelijk zijde wees gekost heeft om een arme zonder die zich duizend helle waarde gemaakt heeft, onberispelijk te stellen voor het aangezicht van God, zonder vlek en zonder rimpel, De zonden hebben ons zwart gemaakt, maar het bloed maakt alleen wit. De zonden hebben ons gemaakt, kinderen des torens. Maar zijn dood is de kortste weg, de koninklijke weg. De God verheerlijkende weg, waarin op grond van zijn bloed gehoord wordt. Ik delg uw zonden uit als een ik, en ik gedenk ze niet meer. En dan werpt God de zonden in tweeërlei plaatsen. Tweeërlei plaatsen. Van zijn kerk werpt hij de zonden in een zee van eeuwige vergetelheid. Maar in de tweede plaats werpt hij de zonden die niet geboet. De zonde die niet betaalt. De zonde die niet vergeeft. Werpt hij in een eeuwige verdoemenis. Zonder zonden is de hemel. Maar de hel is alleen zonde. Daarom ook alleen toren, jongen. Als we daar een indruk van mogen ontvangen, de weg van overtuigingen. Dan schreeuwt die mens uit het diepste van zijn hart. Oh, ik leef nog. Morgen ligt niet meer. En dan is het te laat. Maar als dan deze goddelijke middelaar volgt. Is intreed. En bij den Vader voor u voortreedt. Dan zult ge aanschouwen. Hoe de Vader zijn werk aanneemt. Hoe hij zijn aangezicht met blijdschap aanschouwt. Hoe hij zijn woorden hoort. En ook voor eeuwig verhoort. En zodanig een ogen priester zegt Paulus. Past ons. En betaamt ons. Heilig. En onnozel, afgescheiden van de zondaren, hoger geworden dan de hemelen, ja zelfs, zittende, daar hebt ge weer weder die verheerlijking, verheerlijk mijn Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was, een plaats aan de rechterhand des Vaders, een naam boven alle namen, het oordeel aan den Zoon gegeven. En zijn ganse kerk, om ze door zijn bloed, door zijn gerechtigheid, door zijn trouw te bewaren. En ze eenmaal daar te stellen, met de eeuwige verheuging der goddelijke drie-eenheid. Ziet Vader, ik en de kinderen, die ik allen uit de dood en de verdoemenis gehaald heb, en op en aangebracht heb. In de verheerlijking uw goddelijke majesteit. Tot een eeuwige aanbiddelijkheid. Amen. Een enkel woord, Heer. Uit die eeuwige volheid. Die nooit verminderen kan. Zo min als verminderen. Uit die eeuwige volmaaktheid. Is en blijft. Uit die onverminderende fontein des eeuwige levens. Ach, hij mocht plaats maken voor die zaak. Mocht plaats maken. Opdat die goddelijke drie-eenheid. Gekend in de onderscheidelijke arbeid. Der huishoudingen gods. Opdat. Die zoete drie-eenheid, waarin gesmaakt wordt, die de Vader eert de Zoon. En die de Zoon eert een Heilige Geest. Deze drie personen zullen zich eeuwig bedoelen, eeuwig verheerlijken. De Vader verheerlijkt de Zoon. En de Zoon verheerlijkt de Vader. En God en Heilige Geest verheerlijk de Vader en den Zoon. Dat tot een bewonderenswaardige aanbiddingen uit de eeuwigheid geopenbaard in de tijd. Ach, gij mocht er nog eens plaats voor maken waar geen plaats voor gemaakt is. En mocht die plaats zelf eens innemen, dan is er een overvloedigheid van uw naams eer en heerlijkheid in de borgtochtelijke gerechtigheid. Amen. Psalm 43, vers 5. Het vijfde van de 43ste psalm. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in zeer welbehagen. Hij doet wel haast uw heilsontdagen. Uw hoop en leven na zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Dat is het laatste van de 43ste psalm. Blijven met u allen. Amen.